خدای په درس کې شریف جلسه به جوړ کو موږ خو اوس یو جلسه وکړو موږ موږ بېخیا دي لس زره کسان موږ را جمع کړي خو را خیال کو کړه هغه زمانه به په لکو انسانان ګردو به کلم و قافۍ د مشواڼۍ د ځان سره اخیست یو محدث چې جلسه مات شول اویا زره مشواڼۍ پر ځای پاتې شولې مشواڼۍ نه دی د چا ول اویا زره پر دامې نه پاتې شولې دا د جلسې لپاره چې راغلي هغه به محدث هغه درس بس حدیث وکړه هغه تقریر خو نور نه و چې لا تو منات به سره ویل به دغه څوک و حدیث به بیانول دا ټول خلکو به څه کول د ده چې هغه مخصوص شاګردانو هغه به مکبرین ساوت وکړ یو یو به په دا مجمع کې ولاړو د به الحدث انا بیا به هغه شاګرد وویل هغه به هلته وویل هغه به هلته ویل حدث انا ابو بکر ته ویل حدث انا فلان قال حدث انا فلان قال حدث انا فلان قال قال رسول الله بیا به دوی هغه سند ولیکي بیا به متن د ځان سره ولیکي هغه شوق او ذوق بل زمانہ بل دور په امت کې کاکا دا د ډوډۍ وخت نه دا د غیانو لکه کونی نه نیولی دا د پیسو زمان نه و هغه د دین خالق و هغه نه او دین وکړه هغه رجال دین وکړه موږ رجال دنیاي نو هغه یو جلا دور دی چې هغه دور مطالعه کړي د تاریخ هغه زمانہ وګوري بیا به در معلوم شي نو ورڅلرم سبب جګې جو کړه دا دا ډېر رویا نو ډیر خلکو په دغه سره غوښ ځم چې څه وایي دغه سره غټ محدث وي دغه سره مجمع می وي دغه سره مخلوق راته ناس وي او دا خو حدیثو کې دا کول خو معمولی کار نه ولا لایغه زمانہ خدای نه وشل تر ته یو محدث تک شنو بس کتابونه لیکلي دي د دغه ته ملاس نه دا بلور دی او په چله په سر باندې مولي صاحب کدي ته ورولې بیا بخت دي زوی خو یو یو حدیث به د کوم کوم ته نور اټلو یار په میاشتو به سفر کوي یو حدیث ته پاره کړ او نه موټرانو نه دا وسایلو نه دا زرایو په خپل وسایلو په خپل پیسو په خپل سواری په خپل بوده به په میاشت میاشت مزدونه کول دی حدیث ته پاره نو دا حدیث را جمع کول دی آسانه کار نو دا خدای چا په وسنه و پر نو خو بده په دا مفت مفت باندې دا غځی ته ته کو نه ټی کا کول چې زده لوی سره جوړ سره نو به دواره به دروا او تلاسه چیشته پټاکی داسې پټاکی به وشتلې احمد ابن حنبل یحیی ابن معین دا په امت کې داسې نمایان سرکرده انسانان دی پادې شو کېن یې خلبر امامان احمد ابن حنبل د صحیح په مذهب دی کېن یحیی ابن معین د امام منیفه صاحب شاګرد دی نو د فتوا پر کول لچا ور کوله د امام منیفه صاحب امام د جرح او د تعدیل دی د ډیر مشهور انسانان په خپل دور دی به مشي وشت ترالو مزمکاو یو دا وایز نه دا وای دا به پخته واغه کښله دا غیر وایزان وای وایزان وایزان کینجل و بر محراب و منبر به کنن چون به خلوت می روان آن کار دی گھر می کنن غان دی فو خوش ولا کی ری ډیستریبیوشن دا ډیر ضرور ده نه دا ری ډیستریبیوشن ماته دا دغه بیا بلته ولیو قصاص د مسجد په کونج کې لوی مسجد مجدل ترالو منځ کو دل ته شروع خلګي بازار ټول کړي تقریر شروع حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا فلان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بیا وی حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال قال رسول الله ولدی چې داس یو ورځ ما نو مخ بیا ده موږ نو د څنګ په څنګ منځ کوي دی ما ته وګوري زه د ته وګورم د جالت زما نو مخ يحيى بن معين ما ته وګوري ته حدیث تد وخت چې لیکلی وته هغه ما هر وګه چې به دا ما چې ټکه واره دی په پیدل د واره ده اغه زوک رځي دلې و دا لحمو دا شحمو دا پښیو دا ویده اگر سره چی شي ګرځي دلې و یار حدیث ګرځي دی که زوک وکړ چې به ما جي واره د لغه په دستي وونه چې دروا شوړل دا به ما ته وکړل بیا ما و ته وکړل چې دا د واخ چی دلته چې به متن پر ته وری کوي سند خو به ډیر شایسته وای ولې مشهور خلک وکنه مشهور خلک دا خو بیا بل یو مصیبت جوړ چې بازي کسانو بدا کول د سند کې به دا مشهور مشهور خلک ذکر کړل دا بیا بل دا بیا دون غامز دون پټه نقطه و چې هر څه څه نه څه کوله ادراک هم نه څه کوله ولی اسناد به ټول مشهور انسانان اوس لکه تاسو اوس په زمانی نه مشهور مشهور خلک نمونه واخی کنه بیا چې مړ دي دا غو مشهور نمونه واخی چې قدر حد سنا فلانا هغه ولی فلانا ولی شیخ الهند کنه هغه ولی حسین احمد مدنی هغه شیخ الهند هغه ولی څوک هغه ولی څوک شاولی لا ته سند ورسې نه خوډي دا سلسله تو زهاب ده کنه لیکن دلته به د خباست کړی وګه به لیدلې لاله ول اخرې موږ ول ورلو چې مون خلاص موږ ورتلې ته يحيى ابن معين پیژنې او څنګه نه پیژنې ول احمد ابن حنبل پیژنې او څنګه نه پیژنې دې ورتلې يحيى ابن معين خو زېما احمد بن حنبل خدا غد مرگره دا خدا در وقت خدا که مجد تحصیلی دیلی دی یا بجد توید آقا خود دیر چالاکی در وقت جر خود چالاکی غلی ولها وی آقا ورتوائی آقا وعیس ولما خود دیر وقت اروی دل چی دا یحیی بن معین دا احمد بن حنبل دیر احمقان دی ووز خدا ساده سوچتی سی وقتی احمقی ولوی داری ولو استاس بنامه بانی نور جهان که نور دنیا که لج دی د یو احمد ابن حنبل ما په استادانو کې سل کسان دي سل کسان دا بیا بل سرپ سی وشتل کړه اوس ما په استادانو کې خالی احمد ابن حنبل په سل کسان دي او یحیی ابن معین په څو کسان یې وایي ما استادان ستاسو په نامه باندې بل څوک نه نشته بس یوازې ته یې تا نشم دا نشم بل یحیی شیم څوک شیم بل احمد ابن حنبل شیم بس ځان اخلاص ولا احمد ابن حنبل او خدای غټ نشټونی د شمال اله ده بده شنو د نشټونی په خلو ونی دا به تل درځه درځه مو په شنې لګو هغه نه د شمال سره په خلو ونی چې ګن په ټوې په خلو کې ونی ول درځه درځه ما هم خو نو په خلو به خل بل ور کړی ده کنه ځانم ولي اوس مې هم ولي کنه یا طبقه یعنی یو سبب د اسباب اوسخه د وزل حدیث غلط روایت چې اسلام راګټ شو بیا د غزم د چامو ګرځیدل د تفاسیرو حصہ وګرځیدل او د زبر د علم الحديث او د علم روایت چې شو ګرځیدل څو ګرځیدل یو سبب یې څوک دغه چې په دا لړ لړ باندې په درواغو درواغو باندې ځان چې جوړول محدث جوړول وجداوه چې په معاشره کې دا صفت ډیر اعزاز او اکرام درلوي ما خبره پېښ په پوسولاس او اغبل سبب نو تقریبا داشتې لکه په اغبل سبب کې چې درته تیر شوی یو سبب د اسباب څخه د صوفیاو کې څنګه ویل د صوفیاو کوم ډیر بل خپل خانقاه د باندې نه وځي د دنیا په حالات خو خبر نه دي چې دنیا څه دروغونه وي چې څه مادري کې څه د لګي کې ذکر دی خو دا خاص کر په فضایل نو ځکه خو محدثین وایي وې زادار الحديث علی ايدي صوفیا فاغسل يده من والله جنه ومنه دي چې په لاس ورلای شدت د صوفیا په لاس ورلای ځکه امام غزالی رحمت الله علیه چون عظیم انسان دی لیکن په احیاء العلوم کې ډیر احادیث موجود دي په احیاء العلوم کې ډیر احادیث تش دي موجودین په کیسه اگر چې صحیح دي دي ور باندې ان موجودین په کیسه د دون عظمت موجود دي دا صوفیا خو هم نرم دل خلقو پاک دل خلقو د دباندی معاشره په احوالو نو خبر پر انسانانو باندې کمال حسن زنو دي پاک خلقي او بیا چې به خاص کړ په ترغیب په ودا بار کې د وازو د نصیحت په بار کې کونو و دی بیا دا ما ویل چې دې کې څه سہولت هم ست کړ چې جنس دا ول ضعیف هم په چا کې قبول دي نو هغه ډیر ظلم موضوعي وو خوتی به څه جوړ کړی ولي چالو بیا هم حدیث دي نو دا غلط روایت یو وزریه ګوې څوک وګرځیدل دا هغه وخت ته صوفیا وګرځیدل چې د فن کې به مهارت عام نه درلوي خو لیکن تعلق به حدیث روایتونه به بیانول دا هم د بدنیتی پر بنیاد نه خود دې د نه احتیاط په وجه د چا په وجه د دې د نه احتیاط او د حسن زن په وجه باندې یو وجه دا غلط روایت د اسرایلی روایت اوس مړ په دین کې دراګېږي دوه سبب دا لیکن الله داس علما جید محققین داس ټینګ ملایان او ته پیدا چې د دینه بچ کې ځکه د عالم مقام پر هر چال ور دی که پیر دې ک خانقاه والا دې ک داس رالوته وي څو وزري نه ونک چې څلور وزري څلور وزر ګپ نظر تکو بالکل ګپ نظر تکو لیکن اغه عالم چې په معاشره کې اوسي خالص فرایز کوي او غد رمان نه چپکی بس چې څنګه کې لاله غد رمان نه چپکی کبایر اوسه اجتناب کوي د فرایز او امتثال کوي او صدق المقال اكل الحلال کوي د عالم شت دی چې څنګه لاله سرشته نه وای نه ولا خافون الله متا لا دا صفات او رشته نه وینا کی حلال خوراک کی او لګای د امت پر رهبری او پر سرپرستی باندې لګای دا هر مصیبت هم مختولاړي دا هر فتنه مختولاړي د دې مقام پر هغه باندې دور لوړ دی لکه اق اسمان شل دی مزک ستون لوړ دی پر هغه چرالوتی چو وزرین دی څلور وزری کرامت یو شخصي اعزاز دی لاله دا کشف کرامت نه دی دا سبب د دې دلیل نه دی چې خامخاوه په اخرت کې څوک وړي درجه وړي دا د دې سبب نه دی دی په دا پوسولاس یعنی دا د دې معیار نه دی چې خامخا به د چا والی ولذین اوتو العلم قران وای درجات څو دو کسانو د دو ډلو په باب کې قران پر نس غیږي چې دا خالی د جنت وال نه دی بلکې د چا وال دی د درجات وال دی یو مجاهدین جماعت دی بل د چا دی د علماو جماعت دی فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما درجات من استکنست هو اقرا دې شرع ته نس دی سره د کور ملمان اغلی خو وی وای درجات دی الله د مجاهد په باب کلی ودا پر قائد باندې دی لوټ دی کړ لا استویل قائدون من المؤمنین غیر اول الضرر والمجاهدون ټول تفصیل کړي دلته شبه در تراجی چې کم تاکیدات کم انداز د تعبیرات دی چې علاقه دی چا چې کوئی خبر زړه نه سړي نو بار بار په بل انداز راوږي مجاهد الله او مجاهد او ناس دا کله سره برابر پر بل انداز ښکارا کوي په بل انداز ښکارا کوي یو د مجاهد په باب کې د قران تصریح دی چې دی خالی د جنت وال نه دی چا وال دی درجات وال دی په حدیث کې به د جنت درجات او رجیش دی وی درجه بل درجه تر مابین دوره فاصله ده لته کده چا د اسمانو د مزګ هغه لول والا به دای معلومی د الان یولا تل ک هغه لول ستوري چې مشتمل دی یو قران د چا په باب کې وای ولذین اوتو العلم درجات هغه جنت خالی نه دی هغه خود لوی لوی ګروي یو لوی بلحتین جوړ شوی دی خدای دې ډیر خلکو شفاعت کوي بیا لوی شفاعت له اعزاز او تحسین دا علما الله پیدا کړل دا دینه بچکی دا ټول یاد ساتي دا دغه علماء ربانینو برکت دی د دې مجاهدینو برکت دی چې دا ټول اداري ژوند دی دا ټول ادارو ژوند پر چا باندې دی پر دغه علماء پر دغه مجاهدینو دی چې کدا مدارس ژوند دي کدا مساجد آباد دي کدا خانقاوې آباد دي کدا ذکر اغه محافل آباد دي کدا درس محافل آباد دي د دې چا برکت دی لاله علماء شان ډیر ورته علماء شان ورته بس دغه عادت ته ته او دغه تبحر علم به ضروري نه دي چې ته بنو د دنیا په اړه کلی او فرج جزیبه څوک او پیغمبر اسلام نو په خبره علم بس د علم هغه چې عالم ورته کې په اصطلاح کې د شریعت چې په دغه غټو اهم خبرو باندې یعنی د قران په حلال او په حرام باندې او په ناسخ او په چا باندې په منسوخ باندې او په نس او په متشابه او په ظاهر او په محکم باندې څوک وي خبر دا امتیاز کولای شي چې دا ظاهر دی دا نس دی دا خفي دی دا مشکل دی دا مجمل دی دا مفسر دی د دې څه کولای شي امتیاز کولای شي حلال او حرام باندې دا کلیات باندې خبرې په جزئیات باندې علم ګر سره ممکن هم نه دی او نه په دنیا کې به عالم څه کی پیدا کی په تخه عالم چې د امت رهبری کوي د دین څخه دفاع کوي دا هر مفسد د فساد او د پر سازش سر خلاص وکړه دا الله یو بصیرت علما او تور کوي چې په یو ډیر باریک انداز باندې به سازش شروع دي خلکو سره په لږ د دې سر په خلاص دا د دې سر هغه خبرې چې علما ربانین ویني دا عام خلک محسوس ولا شي دې په دوس کاله له مخه محسوس دا د علما او شه نو یوش انداو لیکن الله د دین حفاظت زما خسته وکنو بیا الله د علما او چې دا چې تنقیح وکړل دا زموږ دینه دونه راته صفا کوي چې په هر متن جلا جلا راته شګی دي دا هر متن جلا حیثیت راته واځي کړی چې دا څه بوتون دي په څو به یاره په لکو په زرو بوتون دي کنه دا چې څه احادیث کتابونه دي چې دا درسي که غیر درسي دي په دا ټولو باندې علما شګی دي په هر متن باندې په هر جمله باندې تشریحان او تعدیلان او جرحان سندان او متنان په هر اعتبار باندې په دام متونو وژغېدل صحت او فساد در معلوم کړي د دغه جملې دا یاد متن چې په کوم جملو مشتمل وو دغه جملو تراکیب هم درته وکړل مقصد د حدیث هم واضح کړي او سند هم درته څوکي منقح کړي دا یو اعزاز دی چې هر چاته نصیب شي ذالک فضل الله یؤتیه من یشاء یقینا دا الله دا امت ور کړی ځکه خو الله واستای چې کنتم بذالک جعلناکم امه وسطا دا یو ډیر عظیم امت دی دا اعزاز د امت الله ورکی په امت کې ولچاته الله ورکی د علماو ته الله به هر حال نزمش په بعضی تفاسیر کې د قسم روایت دا د دې څخه به اجتناب کوي چې به ویل اجتناب کوي او زموږ اوس ډیر مشکل نه ترسته پیدا ځکه چې دا هم الله بیا د دغه کسانو په ذریعہ راته اسانه چې په متأخرینو کې داسې مفسرین پیدا شو چې دا تفاسیر سره وڅنګل کړي بیا وایي چې دا تفاسیر سره وڅنګل په هر تفسیر هغه کمزوریاں یې مشکاره کړل حتی چې د جریر تبری د دې تبری چې کوم ځای کې غلطیانې شوي دي هغه هم ابن کثیر څه کړلې واضح کړلې، لیکن شپدا روایت دې کله څه دا د اسرائیلي روایت، لیکن دا او چې څه ته غلطي پکې پیدا شوی نو هغه را ته څوک صفات نو یو قسم یو نوع د تفاسیر هغه تفاسیر بر روایت هغه څوک دی لاله نو په هغه کې دا تبری هم دا تبری دا هغه تفاسیر په نوع کې دي چې هغه تفاسیر څوک دی لاله بر روایت دي. او ابن جریر دا ابن کثیر هم هغه تفسیر دي چې په چا زر دی لاله بر روایت دي کړ. یو نوع د تفاسیر هغه ده چې خالصتا هغه ته وایي تفاسیر بر درایه. څه شي لاله؟ څه مطلب؟ تفسیر بر روایت دا مان چې تعین د مراد د الله وکي تعین د چاو، یعنی تفسیر بالمعصور هم ورته وایي معصور کیف تفسیر وایي. څه شي لاله وایي؟ ها زعمل وایي و دا تفسیر بالمعصور نه دی تفسیر بالروایت. د دې معنا حاصل دا چې تعین د مراد د الله، تعین د مراد د الله پر قول د رسول الله یا په قول د صحابي کې یا په قول د چا، یعنی د یو آیات تشریح ته وکی او هغه تشریح د پاره چوک پیش کې حدیث پیش او په صحیح سند شرط دا چې هغه بچی شوی صحیح سند قابل حجت وي. صحیح دا معنا نه چې هغه د بخاری د شرط وي، معنا قابل حجت بیوی یا تقعین دم را دا کتاب اللہ ہو کے پچاسرا پا قول دا یو صحابو پا قول دا صحابی دیتا چور دوائی تفسیر اور تفسیر بی درایت اگا توائی چا اگا تولی سے تفسیر بی رایا رایا پا دو قسم دا یو مضموم دا یو توب دا مستحسن تفسیر بی رایا دا مانا چی تقعین دم را دا اللہ ہو کے تعین د مراد د الله وکي پرونا کی د هغه قواعد پرونا کی د چا د هغه قوانینو د هغه قواعد د هغه ضابطو او د لغات د قوانینو پرونا کی تعین د مراد د چا اوسي د الله اوسي د دې بیا هم نه اوس یعنی چې لغات مطالبه ور سره کوي او د علم معنی اصول مراد پوي د نحو او د چا د صرف د اصول مراد پوي د هغه پرونا کی تشریح او تفصیل د چا کول د یو آیات کول دغه تصور دی تفسیر بدرایت او د تعویل مو دی د تصور دی او هغه ته څه وای تفسیر وای هغه ته این تم رات د الله شو کې هغه ته فیصله څه وای تفسیر ورته وای. باز خلک فرق نه کوي، متأخرین دا فرق کړي چې تفسیر هغه ته وای چې د الله د کلام د یو آیات یا د یو جملې یا د یو سورات هغه مقاصد او مطالب ته واضح او متعین کې ښکاره کې 50 تشریح ولو کې پر روایات باندې او که په چا سره د قوانینو عربیو نحویو پر وړاندې دی او تشریح او کله ته څور دی تعویل هم ورته وای د ته تفسیر بل درایت هم ورته تفسیر بل رائے هم ورته وای، لیکن رائے ممدوح نه څو مضمون اغه یو تفسیر بل رائے اغه دی چې هغه کې دی سخت مزمت تعالی نبی کړی دی دا کسان چې دا تفسیر بل رائے کی یان چې دی ګردو خبرو بالا تر خالص خپل د فلسفیک او خیالات پر بنیاد خالص تخپل گیڑی پر بنیاد بنی پایاتو بنی جگه دل اگه چوک دی تفسیر بی رای دی داغی پا باب کی دا از اللہ نبی فرمائی چی چا داغا تفسیر بی رای وکی من قال فی القرآن بی رایی فلیتباو معقاد و منن نا دیس قبلین اشتناک کوئی دا خیر چو مجتهدین بنا جوری جی لداغا وجه سخا مفسر تا اگه چوک ترا وقت چوک نسو جوری دلی چی پا قوانین دا نحو نی خبر چا نه خبر په لغت نه خبر لغت څه ترجمه ده او د صرف او د نحو په قوانینو پر باب نه خبر په مضارع او په ماضی نه خبر ده صحیح ترجمه کوي نه سي کوي او دغه حروف په خواص څه نه خبر چې د لم څه معنا ده د لما څه معنا ده د لا څه معنا ده د لن څه معنا ده د صحیح ترجمه حق ادا کوي نه سي کوي دغه علم مجي په دو بن ویک او قوانین د علم معنی چې هغه تقدیم او د تاخير وصول نه در معلوم ته صحیح ترجمه کوله سي د ايا کنا عبدو د نعبدو کفر کو بیا دی وکی نه سي کولای نو هغه هغه سره کولای شي شي کولای دی چې معنی او خبري په بیان خبري په بدی خبر وي دا علوم شرط دی یو مفسر د پار چې بدی کې به ماهر وي یو وس د تګران سو مخکې ما خال تاسو شو کې دی چې مجبور دی لن مفسرین سو وس لږ ګران اسو لا خبر او کوز لی دی زر پرواز ما کوي دا تفسیر ته دا عبور بم بدا علوم وي کنه بیا هغه سره څه جوړی دی نو هغه سره جوړی دی بعضی دا دی او لکه دا عام طور شي دا بیزاوی دا او کشاف دی دا نمونی دی دا تر ډیر دی کنه تفاسیر خود د خدای ترابه د پلکو لیکلی دا ما جا مشهور تفاسیر په باره کې درته وای ابي سعود دی نازمي درور دی دا تر تفاسیر دی دا هغه تفاسیر دي چې دې ته ویلې شي چې دا په هغه طائفه او په نوعه کې شامل دي چې تفسیر به درایت پته کی ولې دلته دې عام تر څه نه وي حدیث نه راوي یو ځای ځای کې گزارته یو ځای لیکن ابن کثیر د تبریز جلا شان دي دا غوغا دغه دغه رقم دوری منصور کنه دا د چا د سویتی دي پرته به یابس کړ د پاکستان ذخیره د دنیا کړه جمع کړه دلته د تنقیح نه کی تنقیح دا اصول په خپل په اتقان کې بیان سویتی صاحب یو نو دریمانو د تفاسیر هغه د چې هغه د دې ګردو لپاره جامع وي دا هغه بهترین مستاق روح المعانی دی دا هغه بهترین مستاق څوک دی چې بیاک وخت هم تفسیر بر روایت او څوک دی هم اور محقق هم دی روایت دغه شنه پریش دی دی صوفی لیکن په د صوفی باوجود غټ محدث هم دی او د متأخر نسخه دی د دنیا د تفاسیر او خلاصې پکې را جمع کړ او دیم کچر حنه شي دیمه کټر حنفی قاضی د بغداد له زمانه کې اوس د سوه کال کې اوس د انور شاه کشمیری صاحب په دوه وایستو استاد دی کړ دی زما په دوه وایستو چې جوړی علامه آلوسی کړ محمود آلوسی دا روح المعانی تفسیر هغه تفسیر دی چې بیاق و د تفاسیر دغه یو نه د تفاسیر نور همسته هغه تفاسیر بل اشاری ورته وایي تفسیر یو هغه نه د د د صوفیا او رازنه دي چې د اشاری دیني کې څه ګلاله هغه خپل تصوف اصول دیني را باس کړ هغه په حقیقت کې تفاسیر نه دی هغه په حقیقت کې څوک نه دی دا تفاسیر د شیګانو مسته د باطنی یو همسته دا یو لږ داستان دی دا عجب عجب تفاسیر سته عجب عجب ناول دی په کې کړی په هر حال دا تر ټولو جامع تفسیر چې دی هغه روح المعانی کې د معانی او د علم بلاغه او د فصاحت هم کامل بحث یعنی د غایات او د صورت څخه چې د کم د علم معانی او بحث تعلق لري هغه هم پکې د روایت سره چې تعلق لري هغه هم څه کوي او د روایت تنقیح هم کوي او د دې قوانینو د چا د عربیت په حواله چې کوم لطائف او دقایق د قران دی هغه هم څه کوي اغم در ته بیانې ترکیب هم در ته بیانې نه اوم در شي یعنی د دنیا په هر اور بیا د تصوف اگر دقایق لطائف اگر هم را نه کړو چې ګیلاله اگر صحیح تصوف چې کوم اشارات پکې موجود وي یعنی غایات چې کوم لطائف او دقایق او رموز لره متضمن وي پاغو باندې هم تبصره کوي داغو ذکر هم کوي پاغو باندې هم تنبیه تل در کوي د دې بهترین مثال چې بیاق وخت هم تفسیر څوک دی جامع تفسیر جامع تفسیر مو پیژندای هغه د چاواله دی متعدد تفاسیر موجود دي مختصر خبره بیا به ختم کوم نو عام تفاسیر خود دنیا ډیر دي بس چې سره قران پس د کولای شي دغه قدر تفاسیر هم کفایت کوي د بیزاوی قابل قبول تفسیر دي قابل اعتبار تفسیر دي الا یو ځای کې احتیاط او سرکوي د بیزاوی څخه چې دې صورت ختم کی د یو صورت تفسیر ختم کی په پای کې د بیزاوی او د کشاف د دواړو دغه عادت دي د عادت بدل اگر اخستی بیا دغه صورت په پای کې د صورت په باب کې فضائل د دې صورت را نقل په دا فضائلو کې اکثره اوقات اکثره ګد مکلیه نه ده اکثره اوقات کې مزوی روایت دی چې شروي په روایت کې بیا دای وو جار لازم مخشری توانه لچ کی دي په روایت کې بالکل اعتماد مستور باندې لیکن په اچا کې په عربیت کې او د استدلال په انداز چې رد کې په فرق باطله او په معتزله او پر شیعهګانو هغه آیات چې دغه مزامین سره د عقاید سره تعلق لري په قاعده پردا باندې د څه کوي تبصره هم کوي او دغه رقم تفسیر به درایت چې یو غټ عظیم مستان کې څه د شپله لسی چې هغه تفسیر د چا دی د امام رازی فخر الدین رازی هم ډیر لوی عظیم تفسیر هغه د دنیا هر شی په کې چړي فلسفه هم په کې راخي یونان هم په کې راخي غرم په کې راخي په کائنات هم جوړيږي په ګرد جهان باندې جوړيږي هر قسم په بحث هغه عقلي او استدلالات عقلي استدلالات باندې ډېر زیات جوړيږي ځکه بعض خلک ګر سره دا تفسیر پکړي او فيه كل شيء الا تفسير او په دې کې هر څه ته خو یو څوک نشه لیکن انور شاه کشمیری صاحب په دا خوابه ده کړی دا چې دا سړي ډېر روي خدمات دي او د قران ډېر مشکلات د امام رازي حل کړی دي اگر شي شاه صاحب وای وې ډېر زله مشکل اول سعداد چې پر مشکل باندې اول ادراک کړی دي د قران مجید کې مشکل څه کړ یو دقیق مسله وي اشاره ورته وکي کو کله پر جواب قدرت پیدا کی کله ول بیا د جواب په دوران کې بدای خړی ته سکی نیولا رسې کړ جواب بیا ته کی سم ورنک لیکن ادراک د مشکلات کړی لہذا نور محققین علماء وای ویدہ د امام رازی او ابن کثیر هم دا وینا کړی چې د امام رازی په شان کې ډیره به انصافی ده چې خلک دا وای چې وفي کل شین الا الا تفسیر نه ډیر څه پکې موجود هم دي خو البته بعض مباحث به تعلق لري د قران سره برابر راست بعض به نه لري څه مزامین به نږدې وي څه به دې دون لو کتاب کې خامخات څه خامیانی څه کمزوریانی پیدا کړي خو لوی خدمت یې کړی دي خو دا ګډ د معقولی انداز د څوک او د بیا شان دی دی خو د سیو مناظر سره یو دی څوک مناظر مناظرې ډیره کوله لا فرق باطله او په خلاف بدل دا معتزله دا شیا فیو دا دبل شیما معتزله او دا شیګانو دا روافض دا مرجئه او دا کرامیه او دا جبریه دا نه پریږي دا ارزې په مخ راخستل دا یو مخه د اوس په جریږي استلال دا کی تقریبا غالب نه او امام رازی هم روایت را نقل کی کله کله دای پوچ روایت را نقل کی چې هیڅ سر وشي نه چې جنې نه سر نه پشي خاص کر په دای ځک بیا د کار بیا د روح المانی والا نه د دای نه پیږي روح المانی والا چې چیر پر اور شي د تر بوت فکر چا پېږي امام رازی غریب رانی ولې هغه په حدیث بدون ماهر نه د روح المانی والا لا د حدیث کم دای حدیث ډیر ځو کړو دونه کی روح المانی چې ګوري اکثر ځو کې بده د توجيهات تاییدم کی خو ډیر ځو کې رات هم ور باندې امام رازی دا بسم الله د جزئیات په باب کې یو څه حدیث را نقل کړي دا کښنی انتم خندا پوښتنه یا ته مې څه خندا پروسه بالا لاغان په حدیث کې دونه څوک نه دی معتمد سړی نه دی چې اعتمادي دی دا جدید تفاسیر ګرځ خلاص دي تاسو موږ د اسلافو تفاسیر بالکل خلاص د علوم دیوبند معاقبر او چې څه تفاسیر لګلې دي هغه لږ شیانو بالکل خلاص او تفسیر ابن کثیر له دې شیانو خلاص دا چې دا خرافات مرافات دي بهر حال نو کوي سړی هغه مایوک تفابه کوي یعنی چې سړي ته یو ملاد پارچ د ته پر کفایت مکول کیږي کله ده سره دا تفاسیر موجود وي چې امام رازی هم ور سره وي او بیزاوی او کشاف هم ور سره وي تفسیر ابي سعود هم ور سره وي څوک لاله ارشاد عقل سلیم کنه دا تفسیر ابي سعود دا حنفی ملاد دا شغت عالم دا استنبول دی غالبا دا شه تفسیر دی او بل می کمی او درو شو ابن کثیر دی یعنی ابن کثیر وی روح المانی وی دغه تفاسیر چې در سره وی کنه راز واس چې د غم پرزدا کړ د غم پر وای بیا ځ سنه در کوم چې ته مفسر جوړې دی شي چې د غز د کی ام بس مده د غز د کی ام بس مده دغه ام ما یو تفا به دی د کینو د خدای تر عبادت دی خامخا یو دا تر سره کلیه نس ویلې چې بس د بل تفسیر نو من کل الوجود چې نس ضرورت نس پر یو وجه د وجود ضرورت نس خامخا یو نقطه په یو تفسیر کې اضافه وي په بل ځای کې وی کنه خو دا تفاسیر هغه تفاسیر دي چې موږ اسلاف هم په تنقیح پر کړی دي بنوري صاحب هم پر دا باندې تبصره کړی دي مشکلات القرآن په مقدمه کې بحث پر کړی دي دغه تفاسیر راخیش دي چې دا د سړي سروي کفایت کوي او هغه پکې شامل کړي تفسیری قابلې هم دي چې مطالب او مقاصد د قرآن چې په یو شایسته او سلیس عبارت په څونه شاندار انداز باندې څوک راخی دا تفسیری قابلې یا خاص کړه د اردو حالک نو دې په خپل ژبه کې دي پښتو کې هم څه فارسی کې هم څه د دنیا په به خټي رجب کې دي څه شوی په ټول تفاسیر کې دغه خصوصیت د ته حاصل لشي په ډیرو رجب چاپ شوی بیخ په ډیرو دي بل تفسیر دغه خصوصیت نه لري دا تفسیر هم دغه څلور پنځه تفاسیر شته چې ولري او چې ملایان هم سی وو سی اوس پتی ما په وای په ګردو باندې اوس غوږ دغه سر کې چې موږ درته وایو بیا چې ملایان سی کم دغه ذخیره د ځان لپاره جمع کړل دا کفایت کولای شي او تفسیری مظهری هم د دې خرافات خلاص دي دا تفسیری مظهری هم څوک دی دا د شاولی الله رحمت الله قاضی ثناء الله پانی پتی د شاولی الله رحمت الله علیه څوک دی شاګرد خاص دی تم تفسیر لیکلې دي روایت هم کوي درایت هم کی پر نه هو ترکیب امجدی او روایت هم څکی او پر روایت هم قابل اعتبار دي دا سی بالکل وبوړي روایت دي نه دي فادیش کې ماهر سره دي دا مل دي خلاص دي ما صرف خپل دغه تفاسیر چې نمونه من تواصل دغه شی قرطبی دي شه تفصیلی کتاب دي خو تقریبا هغه اکثر خلاصت هغه وی چې هغه په ابن کثیر کې راغلی دی تفسیر قرطبی لوی تفسیر دي نازم درر فی ترتیب الایات و سور دا ان وشا کشمیری صاحب خوش کړی هغه د په زمانه باندې دا چاپ شوی نه وو هغه وخت تور مسوده و نو دا افسوس د کړیو چې کاش کې دا چاپ شوی اوس هغه چاپ شوی دی بیروت راځلې دی راځي په کوم مشکل جلد کې دی په وکه دی ما څه ستدي کړ دا بیا یو مانوي انداز دا د قران د آیاتو تر مابین رب دې شایسته بیانې چې شي بیانې رب کړ دا یو آیات چې دا تفسیر دا مضمون په سیراوخ دا مضمون راوخه دا بل شي علاقه په فصیل دي کړک چې سی ور سره کړی یی کیږي بیا دا مضمون دی بیانې بیا دی دا بل پر باندې کی دا منوي ارتباط د دې آیات نو میګه صدقه پرشي دا هم شته تفسیر دی قابل اعتبار دی د کوم دا اسرایلیات او دا بلای متأخرین نسخه دی ډیر اسرایلیات پکې نشته او تنقیح هم پر شوی دا د دې بیا دا خو بینه چې تنخیه پر سره یعنی لاندې له خوا بیا نور علما او تحقیق پر کړی اگر روایت څه شم کړی تخریج هم ولا کړی اگر روایت و ذاتي کړی چې کوم ځکه نیوی هغه ذاتي کړی چې دا روایت نه دی پیدا سو لیکن کوم ځکه یو هغه حواله ورکړي دا پلاني کتاب دغه څه کړی دی تخریج کړی دام شه تفسیر ما سره دغه د خدای تعالی په تفاسیر دي ټول شوق مو کیږي یو قدر راخ شاه عبد العزيز رحمت الله عليه په څلور جلد باندې چوک دی تفسیر دی دوی په اول دوی په اخر کله بنوري صاحب په کتابخانه کې په کراچي کې بنوري ټاون کې کتابخانه نظر ما شوق درلو د کتابو دغه وخت دی مله فارغ ټیم کتابخانه نه وته انده مله کتابونه ولا تفسیر عزيز او جلد فروت ما راوخت رش راوخت د بنوري صاحب خط په لیکل د بنوري صاحب خط په لیکل د کلم دا تفسیر باندې د د انوشا کشمیری صاحب حواله ورکړی و ول چې قران لکه وخت نازل سوی دی د تشریع او د تفسیر حق په امت پر غاړه باندې پورو تر اوسه دا حق چا نه دی ادا کړی البته که دا تفسیر مکمل سوی وي نو موږ دا ویلی شي چې د بنده د وس د بنده د وس د طاقت په دایره کې د ننه موږ بیا دا ویلی شي چې د قران هغه حق چې د بل خوا په موږ وو هغه ګویا موږ څه کوي ادا کړي خو کاش دا څوک نسو مکمل نسو هغه هم شو غږیدلی هغه مختصر څلور جلده کې دی فارسی کې دی اصلي اردو نه یو بحث د مباحث خا د علوم قران او مفسرین علما هغه مباحث کی چې به تور د توتیه او د مقدمه ذکر کیږي پر دا علم باندې جغیږي پر دا نقطه جغیږي چې عام تور د نورو آسمانی کتابو د نزول طریقه دا او چې دفعتن واحدتن بنازلې دل کړي چې شو دفعتن ټول کتاب با الله دا زمانه پیغمبر ته په یو پل باندې ولور کی لکه زموږ استاد سو د موجوده روان حالاتو چې یو تصنیف یې نو خو په یو پل باندې تصنیف سی په یو پل باندې چاپ سی په یو پل باندې منظر عام تراسی لیکن قران مجید دا په درویشت کال کې مکمل شو لکه تاسو ته مخکې وویل شو په څو کال کې په درویشت کال کې او قران هم دا وایي وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكس ونزلناه تنزيلا او دي بداول لولا نزل القرآن جملة واحدة الله جواب ورکي كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا يعني اغا سوال هم دي دغا كاو يهود و نصارا پا اشتراك دا مشرکينو دا هم يو عيب بللیو يو عام سوال دی بار بار په تکرار سره کاو گویا په پیغمبر علیه السلام باندې یو غټ اعتراض داو مشرکین خو جاهلانو بعضی خبرې دوی د یهودو نصاراو سره د کولې هغه به په خله ور کړلې به به دوی مغه اعتراضونه کول کني دی خو د دې نه وو چې په دغه شیانو په دې لیا په دا اصول یا په علوم د وحی یا د انبیاو په احوالو یا د انبیاو په تعلیمات خو نه خبر خلګو البته د جهان اصول دغه دی د دې یو مشترکه دشمن پیدا شو لکه نن جهانی اصول په دنیا کې ویني څونه متضاد قوتونه سره څه شو سره یو د اسلام مخابلت يهود او نصارا په خپل آپس کې سره هم دشمنان وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء او مشرکان خونو ګر سره دی په څه نه ویلل دا يهود او نصارا په دې عام عرب باندې خپل ځان ډیر ارفاع او بالا ګاڼه چې ليس علينا في الاميين سبيل قران کې راځي ما بات کی کنه چې تا جاهل مخلوق یندو دی عقیده او عین دی دا واول روز مدر ټول چې دا جاهل قوم د دې به کتاب مخلوق خو هر څه مشت جایز سره هم راته جایز دی مال او چې په کوم ذریعہ باندې چې په کوم ذریعہ وي که په غلا په شکل باندې ولس مخبل مال او که د زور په شکل باندې وي که د دوکه او دا فری په شکل باندې وي ځکه دوی خو عرب خو له وختم په څه نه بلل په خپل آپس کې به سخت عناد او دشمنی هم و چې کله اسلام ما بین ته راغی یومن فیومن په اسلام کې ترقی و او اسلام مخ پر ترقی روانو نشو نما ورځ پر ورځ یې ډله غټېدله نو دوی ته خطرات پیدا کېدل دوی ټولو ته خطرات پیدا شو ځکه بیا به همي تعاون سره شروع ما څه در درته ویل دا د مزامین ما بعد کې ډیر فائدہ درکوي ما بعد کې د مزامین ډیر فائدہ درکوي باهمي تعاون سره شروع کړي یو د بل مرستي به سره کولې کله په کم شکل کله په کم شکل باندې په مذهبي رنگ دا د مذهب پر رنگ اهل کتاب مشرکین خو په څه نو خبر دغه معاملات به دی بل شاز د کول له مشرکین دا بل يهودو نصاراو او کبدې یو سوال جواب دا ترا کاوي په پیغمبر اسلام باندې نو دی په د يهودو نصاراو سره مدد اخست یعنی هغه به په خلو ورکړل یو خبر هغه به یو د دې غټ اعتراض داو کدا سره واقعیت نبی دی دا نورو پیشینه انبیاو د کتابو د نزول طریقه خدا چې دفعه واحده دا بیا کومه معنا چې هر ورځ لږ لږ وحی را رواني کله پنځه آیاتونه دي کله لس آیاتونه دي کله شل آیاتونه دي کله یو سورت دي کله نیم سورت دي یعنی دا هم چون کې د دې وحی د نزول هغه طریقې کار دا هغه نور وحی د نزول څخه شي لږ مختلف وو دا هم د یو بهانه وا د دوی یو ګویا سازش وو د خلکو د ور چې کول د لارې څخه د چپولو د خلکو د گمراه کولو د پاره او د پیغمبر علیه السلام پر پیغمبري باندې د اعتراض پیدا کولو یو ناکام کوشش به دغه ام کاوه چې کاکا که نبی وي نور نبیانو تاریخ خو مشته معلوم دی دا هغو احوال خو مشته معلوم دی هغو چې به کتاب نازلېدی نو به څنګه وو دفعتن واحدتن وو دا نو بیا ولې ګرد لږ لږ را روان دی خو په یو پله باندې ګرده کتاب راغلی دا باقاعده د قرآن مجید دا د دوی دا سوال را نقل کړی ام دی او دغه سوال منشا دا نو چې دوی پر دا نه پوهېدل یعنی یهودو نصارا سوال منشا دا نه و چې یهودو نصارا پر دا نه پوهېدل چې دا واقعیتا نبی دی او که نه دی که پر دا یې سر خلاص یعرفونه کما یعرفونه ابناءهم کنه لیکن دا سوال چې راپورته کاوه د هغه دوې منشې وې کنه د هغه دوې وجه وې څو وجه وې دوې وجه وې کنه یوه وجه دا وه چې اسی د خلکو د گمراه کول د پاره خو دغونو کدن هم یو بهانه وي وی د وبو اخس د پاره چې شم یو سهاره وی جک تلا ساجی کنه نو خو بل پر ولاړو یو دلیل او حجت خور سره نه وو د مخالف د پاره په مخالف پسې د پروپاګاندا د پاره دغمر کدر هم لوی شي دي چې دوی دا یو بنیاد پیدا کړي چې د دې نبی د نوه طریقې کار د اغنور سوچش دي بدل دي دغه هم د پیغمبر علیه السلام څخه د اسلام څخه د خلکو دراګر ځولو یو ذریعہ و معنی هغه یو منشه چې شي و دغه سوال هغه عداوت او حسد بد نیتی د اسلام سره چې شي هو عائشہ پس دوه موجه دا دوه موجه دا په پوسولاس داس تک د بیا ځین نه سکتا نو دوه موجه دا چې دا پر دې دا طریقې کار د قران پر دې باندې ډیر بحث لګی دی ولی وقتن فو وقتن د زمانه د رفتار سره سم دغه شی روان نزول د چامو د قران هر ورځ د دې یو سازش په ښکاره کېدی کله قران مجید به د دې څه کوي هر ورځ یو داسې جنی تنګسو چې تا څه مصیبت دی هر ورځ دوی ته قران یو غم جوړ کړي دی به یو سازش جوړ کړي یو فراډ به جوړ کړي بیا به قران دغه څخه پرده پورته کړل بیا به په ټول دنیا باندې دی رسواک یعنی قران مجید د دې دغه روان حالت د زمانه د رفتار سره سم دغه شی روان د چکوله هغه واقعیات ضبطول وکړي او د دې هر ورځ به یو سازش کار کاوه چې نن دا سازش کړی دي نن دا سازش کړی دي دا یو فطری مسله ده هر سړي ته دا پته ده چې د یو چا د یو چا یا عمل یا د یو چا وینا پر تا باندې بدلږي نو چې په هغه کې چونه تکرار راځي هغه مقدار ستاسو لپاره سبب د اذی ګرځي دغه یې ځکه چې د یو چا یو عمل وي او کوینا وي چې هغه پر تا باندې بدلږي چې په هغه کې چونه تکرار راځي نو پر سړي باندې بدلږي دغه هم د دې د اذیت یو سبب دی دواره وایي چې اسی په یو خپل سوي وایي خله دا غم اخلاص چې شو دا غم اخلاص چې ورځ یې وسوي وای وي دفتر یې کو تاسو وای وي خبر دي ډیری پدې لګې دل روزانه تازه تازه وې براتللې د مسلمانانو رهبری با یومن فیومن شروع چون کی قران مجید د تربیت یو لوی عظیم ماخاز دی کړ د تربیت او د هدایت هغه اساس دی کړ قران مجید خود هدایت کتاب دی کړ دلته به یو طرف ته به د مسلمانانو روزمره روزانه او روزمره تربیه کول دوی به د دوی دا هغه د سازش څخه محفوظول او الته به د دوی دغه روزانه چې کوم سازشونه و هغه به پر چاره اوست په منظر عام راوست نو ته پر دې باندې چی شکېدل ډیره بدلې کېدل نو درب دایا په دې بنیاد نه وایل چې دوی د قران سره داسې محبت درلو چې ولدانو ول یو پلن نازلی شي مقصد یې دا و چې له دغه مصیبتو نه دا غمه بس په چی شو خلاصي بوي چې هیڅ په یو ورځ باندې سوي وای دفتر یې کوته سوي دا هر ورځ یو نه سلسله هر ورځ یو نه معاملې روانه کړي او وقتن فو وقتن باندې تازه وحی راتللی دا د دوی یو غټ اعتراض وو دوی کاوه قران مجید باقاعده دغه اعتراض ته اهمیت ورکړي قران مجید هر خبره ډیره په غوږ نه نیسي چې یو خبره وي چې د شکیدو سبب ګرځي د مسلمانانو د پاره د عامو انسانانو د پاره سبب د چا ګرځي د شکیدو او د لغزش ګرځي نیا پاغو په دماغو کې شکوک او شبهات پیدا کوي نو دا اشتباهات قران را نقل کوي د دې یو سوالات او بیا څه کوي رد کوي قران مجید دوی دغه سوال را نقل هم کوي بیا څه ولو کوي رد هم ولو کوي د دوا آیات چې ما درته ول په ابتدا کې دا په حقیقت کې هغه حکم بیانوي هغه حکمتونه هغه مصلحتونه قران اشاره ورته کوي چې دا هغه مصلحتو په بنیاد باندې د قران مجید نزول دفعتن واحدتن نسو بلکې چې شي سو مناجام سکن چې شي ولاله یعنی قسطوار سکن لږ د حالات د موقع مطابق د وخت مطابق د تقاضا چې به کوم حالات کوم تقاضا کول دغه مطابق بل لږ قران مجید نازل هدی د هغه حکمت ته الله اشاره کوي یو حکمت پکې داو لتقرأوا علی الناس علی مکس په دې آیات کې دغه نقطې ته اشاره ده چې ګوره د دنیا یو مسلمه اصول دي چې د یو انسان دیش کلن سلویشت کلن پنځوس کلن انسان په یو ماحول او په یو معاشره کې رالوی سوی یو مزاج او عادات جوړ سوی د انسان یو ساخت جوړ سوی په یو معاشره کې رالوی سوی دغه معاشره هر قسم عادات او اتوار قبول کړي اغه عقاید او خيونو خصلتونه قبول کړي دا په یو ورځ باندې بدلیدای شي نه سپدل چونکی د قران مجید اولین مخاطبین څوک عرب او عرب د ابا او د اجلاس نسلن لنسلول صدیو لپیړې څخه تی په یو مخصوصه معاشره کې رالوي سی په یو خاص ماحول کې را لوسیو په یو خاص عادت او اتوارو کې را لوسیو د دې مشرکانه عقیده انتهایی او اخري حد ته رسیدلې یعنی شرک کوم ځای ته رسیدلې خپل اخري حد ته رسیدلې بل عروج ته رسیدلې دا د شرک او د رسومو د عادت د دې په دماغو په مغزو په اډو باندې داسې ورخصل سیوی وګرس او هغه جاهلانه رسوم چې پکې شراب په کې عامو زنا پکې څه جرم نه قتل و غارت او لوټ مار او غلاوی او چور او چپاو د دوی د معاشري او د ژوندۍ چش یو حصہ ګرځیدلې د اسلام د پاکیزه دین د اسلام د عادت او د اتوار سودی بیخټ چش بیخټ لري وکړه د علوم وحس خ بیخ نه آشناو د دین سماوي خ بیخ نه آشناو در سره اوریدل لام شنو يهودو نه سارا خو بیا هم څه شو بخوالی کتاب هغه په دا علوم سره آشنا او مختو ور سره عادت پیژندل شو وحی څنګه شهیدی احکام الهی څنګه شهیدی آسمانی کتابونه څنګه دي او انبیا څنګه وی دا شیخ دوی څه شو له ځنګو سره دی په کورو کې تر پکې دی لکه نن سبا موږ تاسو الحمدلله او بچی چې د اسلام په کور کې په ځنګو کې بیا دغه تربیت دی دغه تعلیم دی زموږ استاد لپاره دا مونږ یو آشنا نه آشنا خبره نه ده دا یو معمول مطابق معروف شهید زموږ استاد لپاره ناوله ده ځکه چې لاغه کښنیوالي څه چې دا مازی شعور دی پیدا کی شاوخه ماحول ګوري مور مونږ کوي پلار مونږ کوي اور دا ماحول شاوخوا گرد زمانزه دی ده بانجی اوزی هم نروز ناولا دا شاید دی مومن مسلمان دا پارا یعنی چی پا چاکی را پیدا سوئی پا اسلامی کور کی او پا اسلامی معاشره کی دا پا ناولا دا نی عربو دا پارا دا موز دا کرا ناولا دا شاید چی مومنز کوئی کرد فراتول سو لکه لکه زمون جو تاکتی چی وست میزان چوک پا نخرا ولاری پر توکی ولکر اینو خو کرد جان با فراتولی جی کرد دوی غنو اولا چی با یو سره مسلمان سو چی قبیلی تا بولاری خپل علاقیت حالتا چی بی منز کوئی او دست بی تازه کوئی دا او دست نای ناولا دا شاید دا منز دای ناولا دا شاید چی نرو شزو الکان گرد پا فراتول سو دای بی ورطا کتلی دا بیا چنگ دنده کی کرد پورته سی کشته سی لاسونه پریونځي مخ پریونځي بیا پشي پریونځي بیا سر باندې لاس تیر کی بیا ودریج د خواته ولاړی بیا روغ ولاړی یو وری وڅوای بیا چوغه سی بیا پورته سی بیا درته کشته سی بیا په سجده بیا دای نه نو دا خو یو د معاشری اسلام راغلی نو دا خو واقعیت نه جوبه وکنه یار تاسو موږ تاسو لپاره به عجوبه نه ایت چې قران د قران مطالعه کوي او هغه منقشه هغه وخت هم په مخ خېج دی کنه چې هغه وخت کې څنګه حالات او د قران اول مخاطبین چوک د هغه عادات او اتوار او عقاید او رسوم او رواجونه معاشره څوکن یقینا بیا به سړي ته پته لګیږي نو یو داسې قوم چې لاغل پیړی پیړی د شرک او د رسوم د بدعات او د خرافات او جاهلانه اتوار او عادات شراب خوري او زنا او دابل دندي دا پکې عام وي نو یقینا د حکمت او د مصلحت د دانش او د عقل تقاضا هم داد چې داسې سړی ک یو دم ته مکلف او پابند کې فدی باندې چې ته په مکمل دغه دین په یو ورځ باندې پرېږدي او مکمل دین اسلام کې به ځان آشه دا ګرانه خبره ده کنه دا بالکل د تعلیم او د تربیت د هدایت او د یو اصلاح د اصول څخه بالکل چاپ اصول دي یعنی دا بالکل د اصلاح اصول دي ته نه ول کیږي دته د هدایت او د تربیت اصول بالکل نه ورتل کیږي بالکل د عقل نه لري خبره د عقل تقاضا هم دار چې داس یو جاهل قوم ته چې تر ازید دي اصلاح کوي دا معاشره ټول په یو بل معاشره بدلی دا یو عظیم انقلاب وایي کنه یو عظیم انقلاب دی او دا ډیر وخت وایي دا ډیر نو ځکه قران مجید د ابتدا کی کنه ځکه سوره فاتحه کوم اول راځي ها رب العالمین توي رب العالمین دلیل خو دغه وای الله دغه وای رب العالمین نو قران مجید خو کتاب د هدایت رهبری او رهنمایی هدایت لار شوره د انسانانو د دغه قلا کومول د فساد او د فساد خاتمه په دوه مرحلو یې همیشه ده په یو مرحله د دعوت او د تبلیغ ده یو دعوی د چاپ دا د دعوت او د تبلیغ ده او یو دعوی د جهاد او د چاده د توري ده چې دوه مرحله بیا ترځي یعنی اول ور د انقلاب ابتدا مل کبزه شروع کیږي کله دعوت شروع کیږي چې ته به یو د خلکو په افکارو په نظریاتو پر عقایدو باندې مهنت کوي چې تا یو جماعت داسې جماعت تشکیل کړي چې هغه واقعیتا عقایدی صحیح ولې اصلاح د اندرونی وصول یو جماعت تشکیل شو بیا به دغه جماعت مصلحه خو په دنیا کې چې راولي اصلاح راولي دغه په جهان کې انقلاب راولي ذکر قران مجید داس یو بهترین ترتیب د دغه قوم د دې معاشري د اصلاح د پاره یو بیر شایسته ترتیب خپل کی چې اول واره په هیڅ شي ګوت نه ولا وهل دا نه ورتل چې شراب مخور دا نه ورتل چې زنا مکو دا نه ورتل چې داخې موي په اول ابتدا کې دعوت پر کوم ځای شروع کړي چې نفس پر عقایدو باندې چې یو خبره ومني الله واحد لا شریک دی او دا د الله استاد دی او آخرت بس دغه درې له دغه وشي دا سورتونه چې چیرې نازل شوی دي په مکه کې دا په ما باپ کې درته راشي خپل به د شکار عالمي چې په دې کې د احکام او تذکره نست خالصه پوری دغه مزامین دي دا درې دا مثلث مزامین څو دي لن بس په دا درو مسلو باندې پر دغه باندې نو د الله هم پیشي د علم پیشي کله ترغیب دي او کله بیا ور سره ترهیب دي خو بهرال بنیادی مسائل څوک کم جنوي عقاید لدا عقاید او آهسته آهسته آهسته آهسته آهسته آهسته حتی چې بیا کم مرحله د مسلمانانو مسلمانان هم سو منځونه هم کول روزي هم نه ولې دغه باوجود ډیر شان جایز سود خوري د ربا دا د عربو یو عام کاروبارو د عربو چی تمام کاروبار اگر سره معاملات اگر د سود وی ځکه قران ګوته نه پوهل بالکل په اخر کلو کې بیاری به حرام اسو د غره کم شراب خوري شراب خود دې لپاره دشت دی لکه زموږ استاد د معاشري د نن لپاره چی شي نه لای جوستي دا جوستي دا څوک دی بوتلان دی دا یخ بوتل دی او دا قسم قسم سورو حفظه او شربتونه دا بلاو بتر ته دې د معاشري داسې یو حصہ وګرځیدل یو دا شراب د دوی د اوبو په تور باندې استعمال ول په هر کور کې شراب جوړیدل په هر کور کې دا لولو منګیان به ورته شو دا بلاو بت دی پکې ما یاره مو دا عرب کن غوسنو یو داسې معاشري ته شپاول ور شاغه نه په ایمان خبر دی نه په اسلام خبر دی نه په خدای خبر دی نه په حقیقت ایمان خبر دی نه په آخرت خبر دی نه په غو تفصيلات خبر دی داسې شری ته چې یو دم ودریږي منډه سي ورته کن چې دا شراب پرې ده کن نو خو په تقدر ته وای چې ملاس خپل کار دی کوک ته لکه کوم کار غلی شراب پرې ده هغه خو ته نه تیاریږي کن نو اصلاح خو د قومو اسلام عملی کار نه دی لاله دا دارچا کار نه دی دا خو یو عظیم انسانان دي هغه تاب لري دون لوی حلم غواړي دون لوی عقل غواړي دون برداشت غواړي دون محبت او شفقت غواړي چې یو وافر مقدار به دي شفقت وي رحمت وي نرم دلی غواړي دا دارچا کار نه دی دا دارچا کار نه دی ځکه قران مجید دا طریقه اختیار کړل ډیر په شایسته طریقه باندې آیسته آیسته څوک څوک روزانه په ابتدا روزه ډیر نه وخته فرض شو د هجرت نه پس دیار لسکاله د الله پیغمبر چیرې تیر کړ په مکه مکرمه کې روزه نه و روزه مسلمانان مکلف نه و په روزه باندې بیا دغه اوس د هجرت په دوم کال باندې بعض مفسرین وایي چې دوم کال باندې بیا څه نازل شو بیا كتب على الذين من قبلكم كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم خدای تعالی ورته ویل چې دا د نه ولا د مو په لیکنو یو واجب تاسو نه د فرض کړی په مخنی او متوب باندې هم فرض وکړه یو څه ورته چې کړل آثار کړی چیز بلا منو خوري کن وای نو خو نه عادت او که یار سړی چې ګرد عمر په داب شو سر یو په خونه چې باندې مختصه وي دغه د پر روزه ډیر زور غواړي کن نو زه خدای تعالی ورته آثار کړو دونه کیسه خبره نه ده په خوانی او متوب نه ولکه دا یو واجب تاسو نه شي او زادو دنیا اصول دي چې غم څونه تقسیم کیږي پر سړی آسانه کیږي چې کیږي غم د جهان سره غم ویل نه غم دی خدای راک صدر کی آیسته آیسته کړ بیا سو کا سو کا دا غره کم سره منظم کېدل د احکام د شراب غا سو کا سو کا یعنی تدریجی دی احکام چې دی اسلام دا نزول خو ته احکام د پر رات لیکن احکام د اسلام چونکی یو داسې معاشره تر روان چې دا هغه معاشره بالکل تقاضا دا یاوه چې یو دم دفعتن واحدتن یو معاشره پر بل باندې اړول دا بالکل بالکل ډیر زور غواړي ډیر ګران کار دی او په یو پلبانی کې اړه نو د اصلاح پر ځای بین چی شرا دی لاله فساد لازمی دی فساد لازمی دی موږ به طالبان تم تا ډیر نصیحت او ډیر په تاکید به مرته ویل چې تاسو د قوموس را د عام خلکو لږ چی شکو لږ نرمی کوي لږ نرمی کوي طالب دی طالب دی خو نه پڅ کوي هغه به مشکل کې ډنډا ورته نه هغه به کړپ سو یا به دما سو یا به غما زور و د اصلاح کو ډیر ډیر لوی عقل غواړي ډیر لوی دانش غواړي ډیر لوی علم غواړي نو څوکات لکه د شراب دغه رقم د ربا سلسله داسې د ربا سلسله او لوار د شول ول د چند د ربا ما اضعافم مضاعفتن اضعافم دا شي به خیر ډیر مل فلغ برګوي د څوکه څوکه راتل راتل دواره ورتولې باس ربا بند ربا بند که چا واخستله نو زما مقابله ته دراوځي بس خو به قران کې یعنی هر دغه د اسلام دغه قسم احکام چې هغه د معاشري د مزاج څخه بيخي چپو په ابتدا کې هغه په باره کې د تنسیخ هغه لمنځه استقبال د معاشري سره آهسته آهسته تدریجي شراب د خو بيخي دوی ته ګرانه مسله نو اول ورخت ته لا داس بعض علما خو په څلور مراحل باندې وایي لیکن عام طور خبره داده چې دغه څو په درې مراحل باندې اول واری ويسالونك عن الخمر والميسر قل فيما اسم كبير ومنافع للناس ولاد چی خمار دا خمار خو د دې داس کیسه او د دې یو کاروبار دا خمار هم د دې چی یو کاروبار بالکل ګرځاو مره دغه دنده یو لوی طبقه د عرب پر دغه لګیاو بس دغه کاروبار خمارن پیسې وکټه سبا بایلو بادام یو کاروبار لدا شان سلا سخصل لشراب د تلاول دا شنه کی دا خلګو ایش دغه څنګه دی ورته ورکه کې رنگ یو رکیږي کنه ګټه لړ د تاوان یې ډیر دی کنه ګټه لړ دا تا اول واری د سیور یاد کړه په پوسولې دا پوهان پوهان خلک پوهان صحابه ل د غوري څخه بس په غوږ ونی ولا چې خدای خوښ نه ده چې ول خیر یې لړ دی تاوان یې ډیر دی ګټه یې کمه ده او رکوای رنګ دی ورکی. خو ځکه حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ډیر حساس طبیعت انسانو هغه به بار بار دا خبره کوله ول خدای تعالی داسې سمرا یاد ک خوښ خو دی نه دی نو سمرا یاد ک بیل لنا بیانا شافیا ول سم را یاد ک سم را راوش سم حکم نازل ک دا اوس نو څنګه چې خیر یې چش جکن لږ دی او شر یې ډیر دی फायदा یې لږ دی او تاوان یې ډیر دی نو خو نه دی خوښ ک بیا سای سوکا سوکا بیا بهرال بازی کسانو پرش نفس ماز یو تخم په دې اذهانو کې د مؤمنانو و پاشل سوکا یعنی کم سے کم تا خواته توجه راواړول چې څه وي په دې خوتاوان هم ستکر څه جې یعنی مخ کې ګر سره دا احساس نو په انسانانو کې چې په شرابو کې چې شمستا تاوان هم ستا د احساس نو ځکه لس صدی صدی څخه دا د دې معاشري یو سراغلیو کم سے کم نفس دون تخم قران مجید ته مؤمنانو فزرو کی او په دماغو کې ور و پاشه دا خواته توجه راواړول دوی حساس کړل چې هو وای په دې کې ولا چې شمسته هو تاوان یې ډیر هم دی رنگ یې ورک سیکر او وای نفس تنبیه ولا ورکړه ما چې لکه ابي ته سړی نه فاول وای چې څوک څوک و شورې دی نو ما نې کېکم سم وشته ویلا نه خو تو نه پوسو چې ولا یو څوک ست چې زه څکرم وېش دا سم ما ځې معمولی تنبیه ولا ورکړه تا خوته دا چې برګ برګ وکتل یعنی اندازه ده که مال میج دی برګ برګ وکتل ته وینو تا ته ورته ولار کوز نه خو اندازه ده که مال می چې ګرد مسلمانانو غژون لې جګ جګ ونیول نفس سرخ اخلاص چې قران چې وکړه چې زخص ده بیا به خوړل عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنه خودی سی غنی صحابی وو دولتمن بیا نو سخیام هدا به شیشه ډوډۍ کوله غټه ډوډۍ وکوله ګرد به راو غشتل چې شو سری مشو سری په کې کېدل کو نه چې مونږ چې وکن بس یو ورځ یې شیشه ډوډۍ کړو دغه فکر هغه را غریبان یې ګرد راوښته ټوډي وخړ حضرت علی رضی الله تعالی عنہ هم پکښې نو ډوډۍ خونو ډوډۍ څه خونو بوتل خو ما درته ویل کنه سبا چې په بوتلان په هغه ډوډۍ باندې پراته جوس مو سوغو وی کنه ها سپریټ مې پرې چو کوکاو کولاو بلا وتر یې کنه هر شراب خو ته قطر راشي وش ډوډۍ ورسته بدغې شراب بوتلان هم را لکه اپس په ډوډۍ برشي ری وله بوتل دې موشي دې په وځله ویوله ګلاسو هشي ول نه شپراله که زمره کو نه شام نه دي که ان شاء الله دا ټیم کې په مانزه سره وته حضرت علي رضی الله تعالی عنہ لمخص بچ لمخ د سمنځي ول کاو ول خلیا ایو الکافرون عبدو ما تعبدون لا هی فناس و خره کنه لا هی فناس په پوس ولاست لاګر ته یو شارس ته دغه صورت کې لار شارس نو لا شارس خو نو د اسلام او د کفر تر مابین روغ اوسو کنه چې موږ اعلان کې دا صورت خو د چا لپاره دی د براءت کلی دی کنه دا یو به اعلان دی یو چیلنج دی لکه یو څوک چې د یو چا سره ډیر مهنت پر وکړي بیا دې دی مایوس نو اخیری ګوت ورته وسندې ولستاغه نو ستاغه زماغه زماده ته په یی کار دی په یی زب قدم دی په قدم په والله قدر کشیر دم یم دا په حقیقت کې دا کلیان کافرون دا ملا جلالین ملا صاحب خدای چابک چابک نسخه کې د قران نه منسوخ کړی دی هغه په نیو قران منسوخ کړی فنه نسخه نه ده دا په حقیقت کې براءت کلی اعلان دی بالکل اخری دغه حد سره ورسېده چې پیغمبر اسلام ته الله اخری دا اول چې له دې څخه نرم رویه ختم دک ځکه دا او د هغه ځه حتی رسیدلې دي چې د اصلاح اوس امکان نشته کنه بالکل په مزاحمت سره رااله دا صورت په حقیقت کې چې ده بار دی د یو مزاحمت اساس جوړ کړي د یو مقابله او د مبارزې د اسلام او د کفر په مابین کې ګویا یو اساس وکړي دا نه دي شرط چې خپل عبادت کوي بس مش په تی کار نه لوتي په مش کار نه دغه ترجمه ما کوي او ما کار کول چې ترجمه کوي تی په مش کار نه لږه تی خبره کوي نه نه نه ول دا دا نه به قدم دی په قدم ولا قدر کشیدم نه می مخ کی شي و ما اوس امید را سر کول ما په مستقبل کې دا امید را سر به هر حال بس دا صورت چې وای حضرت علی رضی الله تعالی عنہ دغه شپه کې وکړ لاله منځه ولاړ خدای تعالی دواره وحی نازل کړلې هغه هغه نه وی چې هغه د ملا صاحب ډیر خوش دي کړ ولا تقربوا الصلاه وانتم سکارا الله لتحسکوا تاسو کوم په باندې ولاړ یا څه بلای وایسته لہذا دا کر دا شرابو در پیش ہوا وہ نوبل وقت بدا سی پابندی لرز زیادہ سوا مجھے خوی دا غوال چی رنگ دیو رکی جی خلق دیو خواب رکی جی فائدہ خوی اگر دا تاوالی دغون خو مخی وریا دا کریو دا رو المینی ها اگر دا تاوال راگے کنا گویا مثال و نظیر مستاق پا خارج کی پیداز بلا اینے پا منزو والا نوست عابدو ما تابدو نوائز کن تی روح کرے دک نو الله ورته وسنو دای وکی چې مانځل راځي نو به شراب نه یعنی په دونه مخ کې په دونه فاصله کې په دونه وخت له مخه به لانا چې شي پاتې نشه یې پاتې په باندې خوس ولکن ولی خود شراب او نشه خلو نیمه غانټه یو غانټه تقریبا چشوي چلی وز د هر مانځل مخه چې یو یو غانټه په باندې په ولګي نو خو ډیر محدود شو کنه ول نسوار خو ګر سره وسم له ادب پښتنو ته کوي پیغمبر راځي نسوار په پری دي دا تر یو دم پری شول کاکا پښتنو ګر نسوار پری شول ګر ګر سره خپل ژوندۍ چی شي بولی یو حساب نو بیا خدای تعالی ورته شنه د شو کوي چې د مانځله مخه به څه نخوري شراب په دون حد کې به نخوري چې نشه تر کوم وخت هم پاتې نو زهره خبره یو څه احکام سره راڅوب سو هغه د خوراک اوقات سره رالند سره لږ نو څو څوک څوک یې اوس پرې کوي د تیسخه کنه اوس یې څوک څوک ته پرې کوي ا دانا مور خو نوم دغه یو اول هر شي الک پرې کوي نو څه کوي نو دا څوک څوک لدا یو خو یې الته حکمت او تدبیر هم سره کوي دلته دا څه خواګر ځنی ورشکارا کی کنه نو مور چې نو دا زوی ته شروع دی لور ته شروع دی چې دا تی پرې کوي دا څه خرتی خې دا څه غبشان چې شپکړې دي ټوکلای قرآن وی تقریر ته کوي شانو چې شپکړې دي کخې ور باندې کړې دي بیا دا د تی سر بیا په چیش ګولړي یو تور شی په موږ یې سکار ماره په یا ترته کړې خې څنګه چې خو ور وګر قرآن مجید د دې معاصی اوسخه د مؤمن دا تر خواګر ځي کنه دا معاصی وسخه الله دې چې شي کوي دا سي خو ورو بزوي اخي چې بلا شي دا د زینان څنګه به کار شي کې بس د مؤمن کرات خو ځین یو ګرځي کنه دا د حکمت لوی عجیب انداز دی نو هغه مور خو څوک دا زوی لتی پری کوي یواره ولره بس نه کوي چې بس په یو ورځ مکمل دینه بند دا چم کوي را لږی مخکې به دروازه ځواره ته ورکوي دلته چې په پری کې دوه زمانه راځي بیا څه کوي بیا نو د پنځه په ځای باندې درې واره کې بیا څوک بیا دا درې په دوه ور بدل بیا دا دوه په یو ور بدل کې اخیری نو دلته خو نو تقریبا مرته شروع دی کنه خو ورته ګرځي چې پشي کخ کړی دی ور باندې ورته ګوره څه بلا